بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عزوجل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے. آج تاریخ ہے 4 رمضان المبارک 1447 سنہ ہجری، بمطابق 21 فروری 2026، ہفتے کا دن ہے اور رات کے 11:18 ہو رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا مطالعہ چل رہا تھا کتاب ضرب حیدری کا، جو کہ حضرت شیخ الحدیث علامہ مولانا غلام رسول قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب ہے. کتاب کا مطالعہ چل رہا تھا جس میں ہم نے 20 احادیث جو ہے افضلیت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سماعت کر لی تھی. آج ہم انشاءاللہ 21ویں حدیث سے افضلیت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سماعت کریں گے. چنانچہ توجہ کے ساتھ سماعت کریں. عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی السماء ملکین احدہما یأمر بالشدت والآخر یأمر باللین وکل مصیب جبریل ومیکائیل ونبیانی احدہما یأمر بالشدت والآخر یأمر باللین وکل مصیب وذکر ابراہیم ونوحا ولصاحبان احدہما یأمر بالشدت والآخر یأمر باللین وکل مصیب وذکر ابا بکر وعمر. حوالہ المعجم الکبیر، حدیث رقم 19190، مجمع الزوائد، حدیث رقم 14345. قال الحیثمی رجاله ثقات. ترجمہ: ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک آسمان میں دو فرشتے ہیں جن میں سے ایک سختی سے حکم دیتا ہے اور دوسرا نرمی سے حکم دیتا ہے، اور دونوں حق پر ہیں، ایک جبریل ہے اور دوسرا میکائیل، اور دو نبی ہیں جن میں سے ایک سختی سے حکم دیتا ہے اور دوسرا نرمی سے حکم دیتا ہے، اور دونوں حق پر ہیں. یہاں آپ نے حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اور میرے دو یار ہیں جن میں سے ایک سختی سے حکم دیتا ہے اور دوسرا نرمی سے حکم دیتا ہے، اور دونوں حق پر ہیں. یہاں آپ نے ابو بکر اور عمر کا ذکر فرمایا. حدیث نمبر 22 ہے. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر و عمر سیدا قهول اهل الجنه من الاولين والاخرين ما خلن نبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي رواه الترمذي. حوالہ ترمذی شریف کا، حدیث نمبر ہے 3666 3665. ابن ماجہ کا حوالہ ہے، حدیث نمبر 9595. ابن ابی شیبہ کا حوالہ ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 473 473. مسند احمد، حدیث نمبر ہے 406. مسند ابی اعلیٰ، حدیث نمبر 533. المعجم الاوسط للطبرانی، حدیث نمبر ہے 1348. و رواہ الترمذی والبغوی عن انس، حدیث نمبر ہے 3664. شرح السنہ باب فضل ابی بکر و عمر، حدیث نمبر ہے 3896. ورواہ ابن ماجہ وابن حبان والطبرانی عن ابی جحیفہ. ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 100. ابن حبان حدیث نمبر ہے 6904. المعجم الاوسط حدیث نمبر ہے 4174. ورواہ الطبرانی عن جابر ابن عبداللہ. المعجم الاوسط حدیث نمبر 8808. ورواہ الطبرانی عن ابی سعید الخدری. المعجم الاوسط حدیث نمبر 4431. وفی روایت احمد عن علی قال ہادان سیدا قهول اہل الجنت و شبابها، حدیث نمبر ہے 604. الحدیث صحیح. ترجمہ: حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، ابو بکر اور عمر اگلے اور پچھلے جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں سوائے نبیوں اور رسولوں کے، اے علی انہیں مت بتانا. اس حدیث کو سیدنا علی کے علاوہ حضرت انس، ابو جحیفہ، جابر اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم نے روایت کیا۔ مسند احمد میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، یہ دونوں جنتی بوڑھوں اور نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث شیخین کی افضلیت پر بڑی واضح حدیث ہے اور اسے روایت کرنے والے خود مرتضی ہیں۔ حوالہ ازالۃ الخفا، جلد ایک، صفحہ نمبر 316۔ یہ حدیث مسند احمد میں اس طرح موجود ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر تھا، اوپر سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا علی ہادانی سیدہ کہول اہل الجنتی و شبابہا بعد النبیین والمرسلین، یعنی اے علی، یہ دونوں جنتی بوڑھوں اور نوجوانوں کے سردار ہیں نبیوں اور رسولوں کے بعد۔ حوالہ مسند احمد، حدیث نمبر 604۔ عام طور پر عوام کو صرف یہی حدیث سنائی جاتی رہی ہے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حالانکہ یہ حدیث ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہے، اور انہی تین کتابوں میں شیخین کی شان میں مذکورہ بالا حدیث بھی موجود ہے، مگر یک طرفہ اور غیر متوازن محبت سے تحقیق کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا اور لوگوں میں مشہور کر دیا گیا کہ جنت دے وارث ویکو حیدر دے لال بن گئے۔ اب دونوں حدیثیں سامنے رکھنے کے بعد صحیح صورتحال اس طرح نکری کہ جنت دے وارث دیکھو مدنی دے یار بن گئے، جنت دے وارث دیکھو حیدر دے لال بن گئے۔ آمنا وصدقنا۔ بعض منکرین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جنت میں سب جوان ہوں گے تو پھر بوڑھوں کے سردار ہونے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنتی بوڑھوں سے مراد وہ جنتی ہیں جو بڑھاپے میں فوت ہوئے، اور جوانوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو جوانی میں فوت ہوئے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ یہ دونوں ان جنتی لوگوں کے سردار ہیں جو دنیا میں بڑھاپے کی حالت میں فوت ہوئے، اور جس طرح یہ بوڑھوں کے سردار ہیں اسی طرح جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ حوالہ اشعۃ اللمعات، جلد 4، صفحہ نمبر 664۔ ثانیاً ہم پوچھتے ہیں کہ جب جنت میں سب نوجوان ہوں گے تو پھر حسنین کریمین کو نوجوانوں کے سردار کہنے کا کیا مطلب؟ نوجوانی کی قید کیوں؟ ثالثاً اگر یہ تفریق نہ رکھی جائے تو لازم آئے گا کہ حسنین کریمین انبیاء علیہ السلام کے بھی سردار ہوں گے، خود نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بھی سردار ہوں، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی سردار ہوں۔ حدیث نمبر 23۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم ودخل المسجد وابو بکر وعمر احدهما عن یمینه والآخر عن شماله وهو آخذ بأیدیهما وقال هكذا نبعث یوم القیامۃ حوالہ ترمذی، حدیث نمبر 3669، 3669، ابن ماجہ حدیث نمبر 99، مستدرک حاکم حدیث نمبر 4484، 4484، الحدیث حسن۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، ایک آپ کے دائیں طرف تھا اور دوسرا آپ کے بائیں طرف، آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، فرمایا ہم قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے۔ حدیث نمبر 24 سے، عن ابی سعید الخدریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الدرجات العلی لیراہم ما تحتہم کما ترون الکواکب الدریہ فی الافق من آفاق السماء وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا۔ حوالہ ابو داؤد، حدیث نمبر ہے 3987، 3987، ترمذی حدیث نمبر ہے 3658، 3658، شرح السنہ حدیث نمبر 3891، 3891، مسند احمد حدیث نمبر ہے 11212 اور 11219، 11212 اور 11219۔ قال الترمذی حسن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک بلند درجات والوں کو ان سے نیچے والے لوگ اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم چمکتے ہوئے ستاروں کو آسمان کے آفاق میں بلندی پر دیکھتے ہو، اور بے شک ابو بکر اور عمر ان میں سے ہیں، اور ان اور ان سب سے زیادہ انعام یافتہ ہیں۔ حدیث نمبر 25 سے عن عبداللہ ابن حنطبن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ابا بکر و عمر فقال ھذان السمع والبصر۔ حوالہ ترمذی، حدیث نمبر 3671۔ الحدیث مرسل ولا يضر نل ارسال لوثوق المرسل۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن حنطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کو دیکھا تو فرمایا، یہ دونوں کان اور آنکھ ہیں۔ حدیث نمبر 26 سے عن ابی سعید الخدری قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من نبی الا له وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض، فاما وزیرایا من اہل السماء فجبریل و میکائیل، و اما وزیرایا من اہل الارض فابو بکر و عمر۔ حوالہ ترمذی، حدیث نمبر ہے 3680۔ قال ترمذی حسن۔ ترجمہ ہے اس کا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کے آسمان میں دو وزیر نہ ہوں اور زمین میں دو وزیر نہ ہوں۔ آسمان میں میرے دو وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین میں میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ حدیث نمبر 27 سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بینا انا نائم رأیتنی علی قلیب علیہا دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم اخذها ابن ابي قحافه فنزع بها ذنوبا وذنوبين وفي نزعه والله يغفر له ضعف ثم استحالت غربا فاخذها ابن الخطاب فلم ارعب قريا من الناس ينزع عمر ابن الخطاب حتی ضرب الناس بعتن۔ حوالہ مسلم شریف ہے، حدیث نمبر 6192 بخاری شریف حدیث نمبر 3664 3664 اور 7021 7021 7022 اور 7475 7475۔ ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سو رہا تھا کہ اس دوران میں نے خود کو ایک کنویں پر دیکھا، اس پر ایک ڈول تھا، میں نے اس میں سے پانی نکالا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا، پھر اس کو ابو قحافہ کے بیٹے نے پکڑ لیا، اس نے ایک یا دو ڈول نکالے اور اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کے ڈول نکالنے میں کمزوری تھی، پھر اس میں سے پانی ٹپکنے لگا، پھر اسے ابن خطاب نے پکڑا، میں نے لوگوں میں سے کسی سردار کو عمر ابن خطاب جیسا ڈول نکالتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، حتیٰ کہ لوگوں نے گوبر ڈال دیا۔ حدیث نمبر 28 ہے 28، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بینما رجل یسوق بقرۃ لہ قد حمل علیہا التفت الیہ البقرۃ فقالت انی لم اخلق لہذا ولکنی انما خلقت للحرث فقال الناس سبحان اللہ تعجبا وفزعا ابقرتو تکلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانی اومن به و ابو بکر و عمر۔ حوالہ مسلم شریف، حدیث نمبر 6183 6183 بخاری شریف حدیث نمبر 3690 3690۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک آدمی اپنا بیل ہانک رہا تھا اور وہ اس کے اوپر سوار تھا، بیل نے گردن اس کی طرف موڑی اور کہا، میں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ میں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ لوگوں نے تعجب اور حیرانی سے سبحان اللہ کہا، کیا بیل بھی بات کرتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر۔ حدیث نمبر ہے 29 29، عن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی جیش ذات السلاسل فاتیتہ فقلت ای الناس احب الیک قال عائشہ فقلت من الرجال فقال ابوها قلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا، حوالہ ہے مسلم شریف حدیث نمبر ہے 6177، 6177 بخاری شریف حدیث نمبر ہے 3662، 3662 اور 4358، 4358 اور ترمذی شریف کا حدیث نمبر ہے 3885، 3885۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے زنجیروں والے لشکروں کے خلاف جنگ پر بھیجا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا آپ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ میں نے عرض کیا مردوں میں سے، تو فرمایا اس کا باپ۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا پھر عمر بن خطاب۔ پھر آپ نے چند آدمی گنے۔ 30 نمبر ہے، بے شمار احادیث میں ابو بکر عمر اسی ترتیب سے بیان ہوئے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر اکٹھے تھے، کہ میں اور ابو بکر اور عمر اکٹھے تھے، میں نے ابو بکر نے اور عمر نے اس طرح کیا، میں اور ابو بکر اور عمر گئے، یہ باتیں مجھے یاد آتی تھیں۔ حوالہ ہے بخاری شریف حدیث نمبر ہے 3677، 3685۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6187، 6187، 6188، 6188۔ ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 98، 98۔ مسند احمد حدیث نمبر ہے 901، 901۔ خلفائے ثلاثہ کا اکٹھا ذکر حدیث نمبر 31 ہے، 31۔ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير ابا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم۔ حوالہ بخاری شریف باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر ہے 3655، 3655۔ السنۃ لا بن ابی عاصم حدیث نمبر ہے 1226، 1226 اور 1227، 1227۔ بلفظ کنا نتحدث، 1228۔ بلفظ کنا نفضل۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے درمیان افضلیت بیان کرتے تھے، ہم سب سے افضل ابو بکر کو کہتے تھے، پھر عمر ابن خطاب کو، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، عنہم۔ حدیث نمبر 32، 32۔ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینهم۔ حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 3697، 3697۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4627، 4627۔ مسند ابی اعلی حدیث نمبر ہے 5595، 5595، 5596، 5596، 5597، 5597۔ کتاب و سنہ علی عبداللہ حدیث نمبر ہے 1280 وغیرہ۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو چھوڑ دیتے تھے، ان کے درمیان افضلیت نہیں دیتے تھے۔ حدیث نمبر 33 ہے، 33۔ عن سالم عن ابیہ قال کنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل امت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ حوالہ ہے ابو داؤد فی التفضیل حدیث نمبر ہے 4628، 4628۔ ترمذی حدیث نمبر ہے 3707، 3707۔ المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر ہے 1692، 1692۔ السنہ لا بن ابی عاصم حدیث نمبر 1224، 1224 اور 1225، 1225۔ ورواہ ابن ابی عاصم عن سہیل عن ابیہ عن ابن عمر حدیث نمبر 1229 اور 1230، 1229 اور 1230۔ وعن ابی ہریرہ حدیث نمبر ہے 1231 اور عن عمر بن اسید عن ابن عمر، حدیث نمبر ہے 1232 اور 1233. ورواہ احمد فی الفضائل عن ابی حریرہ، حدیث نمبر ہے 5252 رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وفی روایت قال ابن عمر واصحابہ متوافرون. مسند احمد کا حوالہ ہے، مسند احمد حدیث نمبر 4625، مسند ابی یعلیٰ حدیث نمبر 5776، کتاب السنہ لعبداللہ ابن احمد حدیث نمبر 1278 اور 1284، المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر ہے 12122 12122. وفی روایت قال فیبلغ ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ینکر ذلک علینا، مسند ابی یعلیٰ حدیث نمبر ہے 5597 5597. السنہ لابن ابی عاصم حدیث نمبر ہے 1230 1230. المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر ہے 783 783. المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر ہے 8702. معجم الزوائد مجمع الزوائد حدیث نمبر ہے 14385. وقال رجاله وثقوا وفيهم خلاف فثبت اجماع اهل السماء وربنا معهم جل وعلا شانه وثبت اجماع اهل الارض ونبينا معهم صلى الله عليه وسلم. ترجمہ ہے، حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. ایک روایت میں ہے کہ صحابہ وافر تعداد میں تھے، ایک روایت میں ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرماتے تھے. حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ایک روایت میں ہے کہ صحابہ وافر تعداد میں تھے، ایک روایت میں ہے کہ یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرماتے تھے. ان احادیث میں افضل هذه الامۃ کنا نخیر اور لا نعدلو کے الفاظ پر غور کیجئے، بدل بدل کر آنے والے الفاظ نے دھاندلی کا ہر دروازہ بند کر دیا ہے. وہ اصحابہ متوافرون کے الفاظ کیسے ایمان افروز ہیں. پھر اس حدیث کے الفاظ فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور طبرانی میں فیبلغوا ذلک رسول اللہ فلا ینکروا ذلک علینا کے الفاظ نے اسے مرفوع بنا ڈالا ہے. اب نگاہ تحقیق کو اجماع کی قطعیت میں شک باقی نہیں رہتا. ان احادیث میں فی الوقت مولا علی کے چوتھے نمبر کی افضلیت پر اجماع کی نفی کی گئی ہے. نیز اس میں ان لوگوں کی تردید موجود ہے جو مولا علی کو تیسرا نمبر اور حضرت عثمان غنی کو چوتھا نمبر دیتے تھے. پہلے تین خلفاء کو بالترتیب بیان کرنے کے بعد چوتھا نمبر خود بخود مولا علی کو مل رہا ہے. مزید احادیث بھی اس کی تائید میں موجود ہیں، ملاحظہ فرمائیں. حدیث نمبر 34 ہے 34، عن جابرن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اری اللیلت رجل رجلا صالح صالح کان ابا بکر نیت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نیت عمر بی ابی بکر و نیت عثمان بی عمر قال جابرا فلما قمنا من عندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا اما الرجل رجل الصالح فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اما نوت بعدهم ببعد فهم ولاة الامر الذي بعث الله به نبيه صلی اللہ علیہ وسلم. حوالہ ہے ابو داؤد شریف، حدیث نمبر ہے 4636 4636. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا کہ حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ حضرت عمر اور ان کے ساتھ حضرت عثمان لٹکے کھڑے ہیں. اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ یہ ساتھ لٹکنے والے اسی ترتیب کے ساتھ خلفاء ہوں گے، اس مقصد کے لیے جو مقصد دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے. اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ تین خلفاء کے نام لینے کے بعد خاموشی جرم نہیں، اور یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ خلفاء کی یہ ترتیب محض خلافت ظاہری پر نہیں بلکہ مقصد رسالت کی تکمیل میں نیابت پر محمول ہے۔ فہم ولاۃ الامر الذی بعث اللہ بہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث ابن عمر کی روشنی میں تین خلفاء کے ذکر پر اکتفا کرنے پر یحییٰ بن معین علیہ الرحمٰن نے اعتراض کیا، اس سے ان کی مراد خدا نخواستہ اس حدیث پر اعتراض نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ اس حدیث سے مولا علی کے چوتھے نمبر کی نفی اور آپ کی خلافت کا انکار غلط ہے، جیسا کہ اس دور میں خوارج نے اس حدیث سے یہی استدلال کیا تھا۔ چنانچہ خود یحییٰ بن معین علیہ الرحمٰ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے تو فرمایا انا اقول ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، یعنی میں کہتا ہوں پہلے ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان۔ السنت للخلال 591 591، وقال اسناده صحیح۔ حضرت میر سید عبد الواحد بلگرامی چشتی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع دین کی بنیاد، روشنیوں کا مطلع اور یقین کی کنجی ہے۔ تو جو شخص اس اجماع کا انکار کرتا ہے اس سے خدا اور مصطفیٰ بیزار ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے جلد ہی مردود ہو جاتا ہے۔ اس کی بدبختی کی گرا کو نہیں کھولا جا سکتا، اس لیے کہ ان اصحاب باصفا کا انکار خدا مصطفیٰ کا انکار ہے، تو جس کا راستہ سنت کے خلاف ہے اس کی گردن میں لعنتوں کے توک ہیں۔ حوالہ سبع سنابل صفحہ نمبر 75۔ حدیث نمبر ہے 3535۔ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت کان میزانا دلیا من السماء فوزنت بابی بکر فرجحت بابی بکر ثم وزن ابو بکر بعمر فرجح ابو بکر بعمر ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر ثم رفع المیزان فاستحلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافۃ نبوۃ ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر ہے 8917، اور فیہ مؤمل ابن اسماعیل وثقہ ابن معین وابن حبان وضعفہ البخاری وبقیۃ رجالہ ثقات۔ ترجمہ ہے، ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو لٹکایا گیا، آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا تو آپ ابو بکر سے بھاری تھے، پھر ابو بکر اور عمر کو تولا گیا تو ابو بکر عمر سے بھاری تھے، پھر عمر اور عثمان کو تولا گیا تو عمر بھاری تھے، پھر ترازو اٹھا لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر خلافت نبوت سے فرمائی، پھر اللہ تعالی جسے چاہے گا ملک دے دے گا۔ طبرانی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور دوسرے میں پوری امت کو رکھا گیا، میرا وزن بھاری تھا، پھر ابو بکر کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور میری امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، ابو بکر کا وزن سب کے برابر تھا، پھر عمر کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور باقی امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، عمر کا وزن سب کے برابر تھا، پھر عثمان کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور باقی امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، عثمان کا وزن سب کے برابر تھا، پھر اس کے بعد ترازو اٹھا لیا گیا۔ حوالہ سوائق محرکہ صفحہ نمبر 71۔ چاروں خلفائے راشدین کا اکٹھا ذکر حدیث نمبر 3636 ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوا النبیین والمرسلین واختار لی منہم اربعۃ ابا بکر و عمر و عثمان و علی فجعلہم خیر اصحابی وفی اصحاب کلہم خیر۔ یعنی اللہ تعالی نے میرے صحابہ کو نبیوں رسولوں کے سوا سارے جہانوں پر ترجیح دیتے ہوئے پسند فرما لیا ہے، اور ان میں سے خصوصاً میرے لیے چار صحابہ کو پسند فرمایا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اور انہیں میرے صحابہ میں سے افضل بنایا ہے، ویسے میرے سارے صحابہ میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ حوالہ الشفا جلد 2 صفحہ نمبر 42 42، الریاض الندرہ جلد 1 صفحہ نمبر 47 47، الحدیث حسن، اس حدیث میں چار کا عدد تصریح کے ساتھ موجود ہے، اسی سے چار یار کی اصطلاح وضع کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 37 37، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنته و حملنی الى دار الہجرت وعتک بلالا من ماله رحم اللہ عمر یقول الحق وان کان مرا ترکه الحق وماله صدیقا رحم اللہ عثمان تستحیہ الملائکۃ رحم اللہ علیا اللہم ادر الحق معه حیث دار۔ حوالہ ترمذی شریف، حدیث نمبر ہے 3714 3714۔ وقال غریب، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابو بکر پر رحمت کرے، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دی اور مجھے دار الہجرت تک اٹھا کر لایا اور اپنے مال میں سے بلال کو آزاد کیا۔ اللہ عمر پر رحمت کرے، حق بات کہہ دیتا ہے خواہ کڑوی ہو، حق کی خاطر تنہا رہ جانا گوارا کر لیتا ہے۔ اللہ عثمان پر رحمت کرے، اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ علی پر رحمت کرے، اے اللہ حق کو اس کے ساتھ گھما دے یہ جدھر بھی جائے۔ اس حدیث میں صاف چار خلفۂ راشدین کا ذکر ترتیب وار موجود ہے۔ حدیث نمبر 38 ہے، ان محمد ابن الحنفیتی قال قلت لابی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر قلت ثم من قال ثم عمر وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمین۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، عن محمد بن الحنفیت قال قلت لابی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر قلت ثم من قال ثم عمر وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمین۔ حوالہ بخاری شریف، حدیث نمبر ہے 3671 3671، ابو داؤد شریف، حدیث نمبر ہے 4629 4629۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا پھر عمر، اور مجھے اندیشہ ہوا کہ اب یہ نہ کہیں کہ عثمان۔ میں نے عرض کیا پھر آپ ہوں گے؟ فرمایا میں مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ اس حدیث میں بھی چاروں خلفاء راشدین کا ذکر خیر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 3939 حدیث پاک، انا ارحم امتی بی امتی ابو بکر ابو بکر الحدیث، میں سب سے پہلے صدیق اکبر کا نام ہے، یعنی میری امت پر میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے، سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے۔ حوالہ ترمذی شریف، حدیث نمبر 3790 3790 3791 3791 3791، ابن ماجہ، حدیث نمبر 154 154 حدیث نمبر 155 155، ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 472 472، مستدرک حاکم، حدیث نمبر ہے 6390 6390۔ اس وقت تک تو خلافت ظاہر نہیں ہوئی تھی، اور پھر اس جملے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا مکمل عکس جمال موجود ہے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت مصطفیٰ علی صاحبہ و علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سب سے زیادہ رحم دل ہونا ایسا کمال ہے کہ اسے نہ علم پہنچ سکتا ہے نہ کوئی دوسرا عمل۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ سب سے بڑا قاضی علی ہے، ابن ماجہ، حدیث نمبر ہے 154 154، اور مشکات کی حدیث نمبر ہے 6120 اس کے علاوہ عشرہ مبشرہ والی حدیث میں بھی چاروں خلفائے راشدین کے اسماء گرامی ترتیب وار موجود ہیں، ابو بکر فی الجنتی و عمر فی الجنتی و عثمان فی الجنتی و علی فی الجنتی یعنی ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے۔ حوالہ ہے ترمذی شریف، حدیث نمبر ہے 3747 3747۔ حق چار یار کا نعرہ، پنجتن پاک اور چار یار کی دونوں اصطلاحیں عجمی ہیں، لیکن پنجتن پاک کے ٹھیکیدار چار یار کی اصطلاح پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق چار یار کے بجائے حق سب یار کہنا چاہیے۔ ہماری پیش کردہ مذکورہ بالا احادیث ان کو لگام دینے کے لیے کافی ہیں۔ دوسری طرف چار یار کے ٹھیکیدار پنجتن پاک کی اصطلاح پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پنجتن پاک کے بجائے سب تن پاک کہنا چاہیے۔ حدیث ردا اور حدیث انا حرب لمن حاربہم وسلمن لمن سالمہم، پنجتن پاک کی اصطلاح کے منکرین کو لگام دینے کے لیے کافی ہے۔ اہل سنت اباحت اصلیہ کے قاعدے کے مطابق دونوں اصطلاحات کو بسر و چشم تسلیم کرتے ہیں اور ان تمام اللہ کے پیاروں کے سچے دل سے غلام ہیں، الحمدللہ۔ حق چار یار کا نعرہ دراصل ان خوارج کی تردید کرتا ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو چوتھا خلیفہ راشد تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے امام ابو داؤد علیہ رحمت نے اپنی سنن میں باب التفضیل قائم کیا ہے اور اس میں حدیث ابن عمر اور امثلہ بیان فرمائی ہے۔ اس باب کے فوراً بعد باب الخلفاء قائم کیا ہے اور اس میں حدیث سفینہ اور امثلہ بیان فرمائی ہیں۔ امام خلال علیہ رحمہ نے اپنی کتاب السنہ میں یہ عنوان قائم کیا ہے کہ تثبیت خلافت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین حقا، یعنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی خلافت کا ثبوت حق ہے۔ اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا، جو شخص علی کو امام یعنی خلیفہ نہیں مانتا، ایسا شخص کس طرف جانا چاہتا ہے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حدود قائم نہیں فرمائیں؟ کیا لوگوں کو حج نہیں پڑھایا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہیں امیر المومنین نہیں کہتے تھے؟ صالح بن علی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ شخص اچھا نہیں لگتا جو حضرت علی کو خلفہ میں شامل نہ کرے۔ لا یعجبنی من یقف عن علی فی الخلافتی، حوالہ ہے السنۃ للخلال صفحہ نمبر 610، وقال اسنادہ صحیح۔ اس قسم کے کئی اقوال خلال کی السنہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ واضح ہو گیا کہ چار یار کا نعرہ علی کریم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ برحق ثابت کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے اور اس میں معاذ اللہ بغض اہل بیت کی بو نہیں بلکہ محبت علی کی خوشبو مہک رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل سنت کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ شیخین کو افضل کہا جائے اور ختنین سے محبت کی جائے۔ شیخین کی افضلیت کا منکر رافضی اور ختنین کی محبت کا منکر خارجی ہے، جبکہ ان چاروں کو افضلیت اور محبت کے حوالے سے اکٹھا ماننے والا اور چاروں کو برحق سمجھنے والا اہل سنت ہے۔ حق چار یار کے ایک ہی نعرے میں خوارج اور روافض دونوں کی تردید موجود ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نعرے میں شامل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نواسے کو یار کہنا مناسب نہیں۔ نیز آپ متعدد احادیث پڑھ چکے ہیں جن میں صرف چار خلفاء راشدین کا ذکر ہے اور وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے شہزادے کا ذکر خیر نہیں فرمایا۔ احادیث میں مختلف قسم کے الفاظ پھیر پھیر کر افضلیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح فرما دیا گیا ہے۔ اب آخر میں ہم ایسی حدیثیں نقل کر رہے ہیں جو انشاءاللہ ایوان منکرین میں زلزلہ برپا کر دیں گی۔ حدیث شریف میں ہے لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان العالمین لرجح، یعنی اگر ابو بکر کا ایمان تمام عالمین کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو بھاری ہے۔ حوالہ ابن عدی 1012 من حدیث ابن عمر بی اسناد ضعیف و رواہ البیحقی فی شعب الایمان حدیث رقم 36 موقوفا علی عمر بی اسناد صحیح۔ حدیث نمبر 40 ہے جو کہ ایک طویل حدیث ہے اور حدیث کی عربی نہیں میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے حوالہ سماعت فرما لے، طبرانی اوسط حدیث نمبر ہے 8231، طبرانی کبیر حدیث نمبر 1518، دلائل النبوہ للبیہقی جلد 2 صفحہ نمبر 258-269، الوفا صفحہ نمبر 56-57، تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 348، اسنادہ لا بأس بہ۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور آپ کی نبوت مکہ میں ظاہر ہوئی تو میں شام کے ملک میں گیا، راستے میں جب میں بصرہ پہنچا تو میرے پاس عیسائیوں کی ایک جماعت آئی، انہوں نے مجھ سے کہا کیا تم اہل حرم سے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کیا تم اس آدمی کو پہچانتے ہو جس نے تم میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے عبادت خانے میں لے گئے جس میں تراشی ہوئی صورتیں اور تصاویر تھیں۔ انہوں نے کہا کیا تم ان تصویروں میں اس نبی کی تصویر کو پہچان سکتے ہو جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے؟ میں نے دیکھا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نظر نہ آئی۔ میں نے کہا ان میں وہ تصویر موجود نہیں ہے۔ وہ مجھے اس سے بڑے عبادت خانے میں لے گئے، اس میں پہلے سے بھی زیادہ صورتیں اور تصویریں موجود تھیں۔ انہوں نے کہا یہاں دیکھو، کیا تمہیں ان کی تصویر نظر آتی ہے؟ میں نے دیکھنا شروع کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مجھے نظر آ گئی، ساتھ ہی حضرت ابوبکر کی تصویر بھی اس طرح بنی ہوئی تھی کہ انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کے قدموں کو پکڑا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تمہیں ان کی تصویر ملی؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے سوچا میں انہیں نہیں بتاؤں گا جب تک میں ان کا خیال معلوم نہ کر لوں۔ انہوں نے انگلی رکھ کر کہا کیا یہی وہ نبی ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی ہے۔ انہوں نے کہا جس نے ان کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں اسے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہی تمہارا نبی ہے اور یہ دوسرا اس کے بعد اس کا خلیفہ ہے۔ نوٹ: ما فضلکم ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام ولکن بالسر الذی وکرا فی قلبہ، یعنی ابو بکر زیادہ نمازوں اور روزوں کی وجہ سے تم لوگوں سے آگے نہیں نکلا بلکہ اس راز کی وجہ سے آگے نکل گیا ہے جو اس کے سینے میں سجا دیا گیا ہے۔ اخرجہ ترمذی الحکیم فی النوادر جلد 3 صفحہ 55، من قول بکر ابن عبداللہ المزنی۔ محدثین نے اسے حدیث مرفوع تسلیم نہیں کیا مگر بہت سے صوفیاء نے اسے حدیث مرفوع اور صحیح مانا ہے۔ احیاء العلوم صفحہ نمبر 35، رسائل ابن عربی صفحہ نمبر 30، الیواقیت والجواہر صفحہ نمبر 437، سبع سنابل صفحہ نمبر 62، اور فرمایا ہے ہوا نص صریح فی انہ افضلہم، یعنی یہ حدیث اس موضوع پر نص صریح ہے کہ صدیق اکبر تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ الیواقیت والجواہر صفحہ نمبر 437، کما شہید له سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، احیاء العلوم صفحہ نمبر 35، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام ولکن بشیء وقر فی قلبہ، حوالہ سبع سنابل صفحہ نمبر 62۔ اس کی تائید ایک اور حدیث مقتوع سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو مالک بن اشجعی فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن حنفیہ سے پوچھا ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر کس وجہ سے بلند ہوئے اور آگے نکل گئے یہاں تک کہ ابو بکر کے سوا کسی ایک کا نام بھی نہیں لیا جاتا؟ فرمایا کان افضلہم اسلاما حتی لحق باللہ عز وجل، یعنی وہ ان سب سے اسلام میں افضل تھے حتیٰ کہ اللہ عز و جل سے جا ملے۔ حوالہ ابن ابی شیبہ جلد 7 صفحہ نمبر 472، السنہ ابن ابی عاصم حدیث نمبر 1255، اسنادہ صحیح۔ اس کے علاوہ الریاض الندرہ میں ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ ما اوحی الیہ شیء الا سببتہ فی صدر ابی بکر، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے وہ سب ابو بکر کے سینے میں انڈیل دیا ہے۔ اس حدیث کو محدثین نے موضوع قرار دیا ہے، لیکن صوفیہ کا اس حدیث کو پذیرائی بخشنا کم از کم ان لوگوں کے لیے ضرور لمحہ فکریہ ہے جو خلافت ظاہری اور ولایت باطنی کے تذکرے چھیڑتے ہیں، چنانچہ ولایت باطنی کو ان لوگوں سے بہتر سمجھنے والے ایک عظیم صوفی بزرگ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر وہ چیز جو کبریا کی بارگاہ سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ اقدس میں انڈیلی گئی تھی، وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے صدیق کے سینے میں انڈیل دی، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی شک نہیں، بلکہ یہ نہایت تحقیقی بات ہے کہ واقعی ہر چیز انڈیل دی۔ حوالہ منطق الطیر صفحہ نمبر 28۔ صدیق کی نبی سے مشابہت اور کامل فنائیت، مشابہت اور کامل فنائیت۔ نمبر ایک، بچپن کے ساتھی تھے، قرآن نے صدیق اکبر کو ثانی اثنین نبی کا ثانی قرار دیا، ہجرت کی رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا محافظ منتخب فرمایا، جنگ بدر میں سب لوگ میدان میں تھے جبکہ صدیق اکبر عریش بدر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کا پہرہ دے رہے تھے۔ نمبر دو، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہرگز رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مہمان کا احترام فرماتے ہیں، ہمیشہ اہل حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ حوالہ بخاری حدیث نمبر 3۔ ہجرت کے وقت یہی الفاظ ابن دغنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیے تھے، انک تقصب المعدوم و تصل الرحیم و تحمل الکل و تقرع الضیف و تعین علی نوائب الحق۔ حوالہ بخاری حدیث نمبر 3905۔ 3905۔ نمبر 3، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انی رسول اللہ ولست اعصیہ وہو ناصری، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا، وہی میرا مددگار ہے، تم کسی دن طواف کرنے ضرور آؤ گے۔ اس کے بعد جب وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی الفاظ فرمائے کہ انہو رسول اللہ ولیس یعصی ربہ وہو ناصرہ فانک آتیہ متوف بہ۔ حوالہ بخاری حدیث نمبر 2731۔ 2731۔ نمبر 4، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو اپنے ذاتی مال کی طرح استعمال فرماتے تھے، فضائل الصحابہ جلد 1 صفحہ نمبر 72۔ ہجرت کے وقت کفار نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے پر انعام مقرر کر دیا۔ حوالہ مستدرک حدیث نمبر 4481۔ 4481۔ نمبر 5، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کسی آدمی نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم جلال میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، یعنی کیا اللہ تعالی کی کتاب سے کھیلا جائے گا جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ حوالہ نسائی شریف حدیث نمبر 3401، مشکات شریف حدیث نمبر 3292۔ 3292۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت سنبھالی تو مرتدین نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایون قصو و انا حیون، یعنی کیا دین میں نقص واقع ہو جائے گا جبکہ میں زندہ موجود ہوں۔ حوالہ مشکات شریف حدیث نمبر ہے 6034۔ 6034۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے الفاظ میں مشابہت کو محسوس فرمائیے، ایمان کی نگاہ اس نتیجے پر پہنچے گی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے۔ نمبر 6، جب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جس کسی کا قرض ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے وعدہ فرمایا ہو تو وہ میرے پاس آ جائے، میں وہ قرض ادا کر دوں گا اور وعدہ وفا کر دوں گا۔ حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 3137۔ 3137۔ نمبر 7، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں کہ لست تارکن شیئن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ، یعنی مجھ سے وہ کام نہیں چھوٹ سکتا جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کرتے رہے۔ حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 3093، یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جیش اسامہ کی روانگی، منکرین زکوٰۃ سے قتال اور باغ فدق جیسے معاملات کے بارے میں بات کی، آپ نے یہی جواب دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر گامزن رہنا میری مجبوری ہے۔ نمبر 8، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی سے اس قدر فیض ملا تھا کہ صحابہ کرام نے آپ کا نام علی واہ رکھ دیا تھا، یعنی پناہ گاہ۔ حوالہ الاصابہ جلد 2 صفحہ نمبر 1091 سوائے کے محرکہ صفحہ نمبر 85۔ نمبر 9، اللہ کریم جل مجدہو نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یعنی اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حوالہ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 5۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یعنی ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ حوالہ سورۃ اللیل آیت نمبر 21۔ نمبر 10، آخری وقت میں آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کفن دیا جائے، ففیہا کفنونی۔ حوالہ مستدرک حاکم حدیث نمبر 4470۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ہی عمر پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی دفن ہوئے۔ نمبر 11، فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو گرانے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر سوار ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر اٹھ گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کمزور پایا تو فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ آپ نیچے اتر آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میرے کندھوں پر بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم حضرت علی کو لے کر اٹھ گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کو ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ حوالہ السنن الکبریٰ للنسائی حدیث نمبر 8507۔ سبحان اللہ، اس حدیث میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی پیاری فضیلت اور عظیم اعزاز مذکور ہے۔ تف ہے خوارج پر جو بغض علی میں جلے جا رہے ہیں۔ اب ذرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کی ہمت کا بھی اندازہ کیجئے۔ ہجرت کی رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں کے نشان چھپانے کے لیے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور غار کے منہ پر لا اتارا۔ حوالہ الوفا صفحہ نمبر 237۔ تف ہے روافظ پر جو بار نبوت کے متحمل کی ہمت کا انکار کر رہے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ارشادات۔ نمبر 1، حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ والی حدیث 4 یار کی اصطلاح والی بات کے ضمن میں گزر چکی ہے۔ حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر ہے 3671، ابو داؤد شریف حدیث نمبر ہے 4629۔ اس کی شرح میں ہم یہ حدیث لکھ دینے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر و عمر خیر الاولین والآخرین وخیر اہل السماوات وخیر اہل الارضین الی النبیین والمرسلین، یعنی ابو بکر اور عمر اگلے پچھلے تمام لوگوں اور زمین و آسمان کے تمام لوگوں سے افضل ہیں سوائے نبیوں اور رسولوں کے۔ المعتلف والمختلف للدارقطنی جلد 3 صفحہ نمبر 107۔ ابن عدی جلد 2 صفحہ نمبر 180۔ وقال منکر تاریخ بغداد للخطیب جلد 5 صفحہ نمبر 252۔ ابن عساکر کی جلد 30 صفحہ 182۔ الفتح الکبیر للسیوطی جلد 1 صفحہ نمبر 22۔ وقال ضعیف مسند فردوس جلد 1 صفحہ نمبر 438۔ حدیث نمبر 1783۔ السنہ للامام احمد بن محمد الخلال حدیث نمبر 377۔ حاضہ منقطع وقال الخلال ہادہ الذی اتضح من الاسناد۔ مرام الکلام صفحہ نمبر 46۔ مطلع القمرین صفحہ نمبر 115۔ کلمی اور وقال الذهبی موضوع میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ نمبر 111۔ نمبر 2، یہ طویل حدیث ہے اور اس کا حوالہ ہے مسلم شریف، حدیث نمبر ہے 6187 6187، بخاری شریف حدیث نمبر 3677 3677 3685 3685، ابن ماجہ حدیث نمبر 9898، شرح و سنہ حدیث نمبر ہے 3890، ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں کھڑا تھا، لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ سے دعا کر رہے تھے اور آپ کو اپنی چارپائی پر رکھا گیا تھا، ایک آدمی میرے پیچھے تھا جس نے اپنی کوہنی میرے کندھے پر رکھی ہوئی تھی، وہ کہہ رہا تھا اللہ تجھ پر رحمت فرمائے، مجھے یقین تھا کہ اللہ تجھے تیرے دونوں یاروں سے ملا دے گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا کہ میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں اور ابو بکر اور عمر نے ایسا کیا، میں اور ابو بکر عمر گئے، مجھے یقین تھا کہ اللہ تجھے ان دونوں سے ملا دے گا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تیسری نمبر حدیث ہے، ان علی قال خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و خیر الناس بعد ابی بکر عمر، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم تمام لوگوں سے افضل ابو بکر ہیں اور ابو بکر کے بعد سب سے افضل عمر ہیں۔ اس حدیث کا حوالہ سماعت کر لیں، ابن ماجہ حدیث نمبر 106، مسند احمد حدیث نمبر ہے 836 837 838 839 840 874 881 882 883 911 925 935 936 937 1034 1035 1036 1044 1055 1056 1058، ابن ابی شیبہ جلد 8 ہے، صفحہ نمبر 574 ہے، السنہ لی عبداللہ ابن احمد حدیث نمبر ہے 1298 1299 1300 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1314 1315 1317 1319 1320 1321 1323 1324 1326، السنہ ابن ابی عاصم حدیث نمبر ہے 1234 1235 1236 1237 1238 1239۔ یہ حدیث مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے تواتر کے ساتھ منقول ہے، اس کی بعض اسناد صحیح، بعض حسن، بعض ضعیف ہیں، اس سے مجموعی صحت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ذہبی علیہ رحمٰن نے لکھا ہے کہ یہ بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جمع غفیر کے ذریعے تواتر کے ساتھ منقول ہے اور اس کے روایت کرنے والوں کی تعداد 80 بتائی ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی فرمان ہے جو آپ نے کوفہ کے منبر پر فرمایا، اللہ خراب کرے رافضیوں کو، یہ کیسے جاہل ہیں۔ حاذا متواتر عن علی لأنه قاله على منبر الکوفۃ فلعن اللہ الرافضۃ ما اجہلہم، یعنی یہ حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تواتر کے ساتھ منقول ہے، اللہ کی لعنت ہو رافضیوں پر، یہ کیسے جاہل ہیں۔ حوالہ تاریخ الاسلام جلد 3 صفحہ نمبر 115، المنتقی من منہاج الاعتدال صفحہ نمبر 361، کلاہما للذهبی تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 38، سوائے کے محرکہ صفحہ نمبر 60۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، قد ثبت عنہ بالتواتر انہ قال علی منبر الکوفۃ ایہا الناس ان خیر ہذہ الامۃ بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر ولو شئت ان اسمی الثالثہ لسمیت، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے کوفہ کے منبر پر فرمایا کہ اے لوگوں، اس امت میں اس کے نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، اور اگر میں چاہوں تو تیسرے کا بھی نام بتا دوں۔ حوالہ البدایہ و نہایہ جلد 7 صفحہ نمبر 321۔ اور چوتھی حدیث، عن صلۃ بن ظفر قال کان علی اذا ذکر عندہ ابو بکر قال السباقہ یذکرون السباقہ قال والذی نفسی بیدہ ما استبقناہ الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر، المعجم الاوسط للطبرانی کما فی مجموع الزوائد، حدیث نمبر ہے 14332 14332، قال الہیثمی وفیہ احمد بن عبد الرحمن عبد الرحمن ابن المفضل الحرانی ولم اعرفه وبقیت رجاله ثقات. حضرت سلا بن زفر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت ابو بکر کا ذکر ہوتا تو آپ فرماتے ہیں یہ لوگ سبقت لے جانے کا ذکر کرتے ہیں. فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ہم جب بھی کسی بھلائی کی طرف بڑھے ہیں ابو بکر ہم سے سبقت لے گئے ہیں. پانچویں حدیث ہے عن علی و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انا نرا ابا بکر احق الناس بها بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لصاحب الغاری و ثانی اثنین و انا لنعلم بشرفه و کبره و لقد امره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ بالناس وهو حی. هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه و وافقه الذهبی. ترجمہ, حضرت علی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کو خلافت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صاحب غار اور ثانی اثنین تھے اور ہم آپ کے شرف اور عظمت کو جانتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں انہیں لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا. یہ حدیث صحیح ہے. حوالہ مستدرک, حدیث نمبر ہے 4478 4478. چھٹی حدیث ہے, سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے دانے کو پھاڑ کر پودا نکالا اور ایک ذرے مالیکول سے انسان کو پیدا کیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلیفہ مقرر کیا ہوتا تو میں آپ کے فرمان کی خاطر جہاد کرتا. اگر میرے پاس تلوار نہ ہوتی تو اپنی چادر سے ہی مخالفین پر حملہ کر دیتا اور ابو بکر کو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیڑھی بھی نہ چڑھنے دیتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مرتبے اور ابو بکر کے مرتبے کو خوب سمجھ کر فیصلہ دیا اور فرمایا ابو بکر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز پڑھاؤ. آپ نے مجھے نماز پڑھانے کا حکم نہیں دیا. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو ہمارا دینی پیشوا بنانے پر راضی ہیں, ہم اسے اپنا دنیاوی پیشوا بنانے پر کیوں نہ راضی ہوں. حوالہ سوائے کے محرکہ صفحہ نمبر 6262. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اس ارشاد گرامی سے واضح ہو گیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ظاہری ملنے سے پہلے ہی دین کا پیشوا بنا دیا گیا تھا. ولایت باطنی یعنی دین کی سیادت اور خلافت ظاہری یعنی دنیا کی سیادت, دونوں چیزیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جدا جدا تسلیم فرمائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ایک نہایت ہی قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ اگر بالفرض نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے مصلی پر کھڑا کیا ہوتا تو روافض اور تفضیلی قیامت برپا کر دیتے. ذرا چشمے تصور سے اس نقطے پر غور فرما لیجئے. شان ابو بکر نکھرتی چلی جائے گی اور اہل سنت کی شرافت اور اعتدال اچھی طرح واضح ہو جائے گا. نمبر 7, جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ کسی کو ہم پر خلیفہ مقرر فرما دیں. فرمایا میں تمہیں اسی طرح چھوڑ کر جا رہا ہوں جس طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم پر خلیفہ مقرر فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تم میں بھلائی دیکھی تو خود بخود تم میں سے سب سے اچھے آدمی کو مقرر فرما دے گا. حضرت علی نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو ہم سب سے بہتر جانا اور اسے ہم پر ولایت دے دی. حوالہ مستدرک حاکم, حدیث نمبر 4756. نمبر 8, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری. میں جسے پاؤں گا کہ مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہتا ہے اسے الزام تراشی کی سزا کے طور پر 80 کوڑے ماروں گا. حوالہ فضائل الصحابہ, امام احمد بن حنبل, حدیث نمبر 49. اور یہ حدیث جو ہے ان حکم بن حجل 387. ان حکم بن حجل قال سمعت علی رضی اللہ تعالی عنہ یقول السنۃ لعبد اللہ ابن احمد, حدیث نمبر 1242. عن حکم بن حجل 1322. عن علقمہ السنۃ ابن ابی عاصم, حدیث نمبر 1027. عن علقمہ, حدیث نمبر 1254. عن حکم بن حجل الاعتقاد للبیہقی صفحہ نمبر 358، اور اس روایت کے بہت زیادہ حوالے لکھے ہوئے، چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں. تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 38، سوائے کے محرکہ صفحہ نمبر 60، تفسیر قرطبی جلد 17 صفحہ نمبر 206، کنز العمال حدیث نمبر 36152، ازالۃ الخفا جلد 1 صفحہ نمبر 317. اس حدیث کے تمام حوالہ جات پر غور فرمائیے. اس کے راویوں میں حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت علقمہ، حضرت عبد خیر، حضرت جابر بن حمید، حضرت حکم بن حجل اور ان کے والد حضرت حجل علیہم الرحمہ شامل ہیں. یہ سب براہ راست مولا علی سے روایت کر رہے ہیں. حکم بن حجل اپنے والد سے بھی روایت کر رہے ہیں اور خود بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. دوسری جگہ فرما رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بصرہ میں خطاب فرمایا. واضح ہو رہا ہے کہ حضرت حکم بن حجل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے. کتب رجال میں حکم بن حجل کو سکہ لکھا گیا ہے، اور جب وہ سکہ ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے بارے میں جھوٹ بولیں، معاذ اللہ. ویسے حدیث روایت کرنے کے لیے معاصرت ہی کافی ہے، جس سے ملاقات بعید نہیں رہتی. اور اگر بالفرض حدیث میں ارسال ہی ہو تو حدیث مرسل ہمارے نزدیک حجت ہے، اس لیے ارسال کرنے والا حدیث کی صحت پر اعتماد کرتے ہوئے ارسال کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے اسے صحیح لکھا ہے. حوالہ فتویٰ عزیزی اردو صفحہ نمبر 383 اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اسے ذہبی کے حوالے سے صحیح لکھا ہے. قال سلطان الشان ابو عبداللہ الذہبی حدیث صحیح الزلال العنقاء صفحہ نمبر 95. اس حدیث کو حضرت علقمہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ان ابراہیم قال ضرب القمۃ هذا المنبر فقال خطبنا علی علی هذا المنبر فحمد اللہ وثنا علیہ ثم ذکر ما شاء اللہ ما شاء اللہ ان یذکر ثم قال علی انہ بلغنی ان قوما یفضلونی علی ابی بکر و عمر ولو کنت تقدمت فی ذلک لعاقبت فیہ ولکن اکرہ العقوبۃ قبل التقدم من قال شیئا من ذلک فهو مفتر علیہ ما علی المفتری خیر الناس کان بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر ثم احدثنا بعدهم احداثا یقضی اللہ فیہا. حوالہ السنۃ لعبداللہ حدیث نمبر ہے 1322 اور السنۃ ابن ابی عاصم لابن ابی عاصم حدیث نمبر 1027 اسنادہ صحیح. اس حدیث سے اور اس جیسی دوسری احادیث سے واضح امکان محسوس ہوتا ہے کہ حد مفتری والی حدیث اس حدیث متواتر کا ٹکڑا ہے، جسے 80 راویوں نے روایت کیا ہے کہ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و خیر الناس بعد ابی بکر عمر. کوئی راوی اس ٹکڑے کو بیان کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے آپ سے بہتر کوئی نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا کیا تم نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کیا تم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا اگر تم کہتے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے تو میں تمہیں قتل کر دیتا، اور اگر تم کہتے کہ میں نے ابو بکر اور عمر کو دیکھا ہے تو میں تمہیں کوڑے مارتا. لو لو اخبرتنی انک رأیت ابا بکر و عمر لأوجعتک عقوبۃ. حوالہ کتاب الآثار لاب یوسف حدیث نمبر ہے 924. یہاں یہ نقطہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ابن سبا اینڈ کمپنی کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ جلا دیا تھا. حوالہ مستدرک حاکم حدیث نمبر ہے 6405 صحیح وافقہ الذہبی. ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ثور بن زید دہلمی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کے بارے میں مشورہ لیا جسے آدمی نے پیا ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سے عرض کیا کہ میرے خیال میں ہم اسے 80 کوڑے ماریں، اس لیے کہ جب وہ پیے گا تو نشے میں آئے گا، جب نشے میں ہوگا تو ہزیان بولے گا جب ہزیان بولے گا تو بہتان لگائے گا اور بہتان کی سزا 80 کوڑے ہے۔ بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شراب پینے پر 80 کوڑے مارے، اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہے۔ حوالہ موطا امام مالک، حدیث نمبر 2 من کتاب الاشربہ، سنن دارقطنی، حدیث نمبر ہے 3290، مستدرک للحاکم، حدیث نمبر 8299، بخاری، حدیث نمبر 6778 اور 6779، 6778-6779، مسلم شریف، حدیث نمبر ہے 4457، 4458، ابو داؤد، حدیث نمبر 4486، 4488، ابن ماجہ، حدیث نمبر ہے 2570 اور 2571۔ غور فرمائیے، اگر تفضیلیوں پر حد لگانے کا اختیار مولا علی کو نہیں تھا تو پھر روافض کو زندہ جلانے اور شرابی کو 80 کوڑے مارنے کا حق کس طرح مل گیا؟ آپ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ شرابی جب شراب پیتا ہے تو نشے میں آتا ہے، جب نشے میں آتا ہے تو ہزیان بکتا ہے، اور ہزیان بکتا ہے تو افطرا باندھتا ہے، اور جو افطرا باندھے اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ بالکل اسی طرح تفضیلیوں کے عقیدے سے بھی تمام صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار پر افطرا لازم آتا ہے، لہذا ان کی سزا بھی 80 کوڑے ہے۔ علامہ پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ روافض سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل قرار دیتے ہیں، پھر اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ آپ کو خلافت نہ دینا ظلم تھا، اور جو ظالم ہوں وہ عادل نہیں ہوتے، اور جو عادل نہ ہوں ان کی روایت کردہ احادیث معتبر نہیں، لہذا اہل سنت کا تمام ذخیرہ احادیث غیر معتبر ہوا۔ یہ لوگ اس ترتیب سے سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ حوالہ نبراس، صفحہ نمبر 302۔ نمبر 9، محدث عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ختنین رضی اللہ تعالیٰ نما کے معاملے میں متشیع تھے، لیکن چونکہ خود مولا علی نے ابو بکر اور عمر کو اپنے سے افضل قرار دیا ہے، لہذا فرماتے تھے کہ میری اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہوگی کہ علی کی محبت کا دعویٰ بھی کروں اور علی کا کہنا بھی نہ مانوں۔ اصل الفاظ یہ ہیں کہ افضل الشیخین بتفضیل علی ایاہما علی نفسہ و الا لما فضلتهما کفا بی وزرن ان احبہ ثم اخالفہ۔ حوالہ سوائے کے محرکہ، صفحہ نمبر 62۔ نمبر 10، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب کون تھا؟ آپ نے فرمایا، وہی لوگ قریب تھے جو کہ آج بھی قریب ہیں اور آپ کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ حوالہ ہے مسند احمد، جلد 4، صفحہ 96، اور حدیث نمبر ہے 16714۔ فضائل الصحابہ للدارقطنی، حدیث نمبر ہے 35، الاعتقاد للبیہقی، صفحہ نمبر ہے 362۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی، تیری مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ، ان سے یہودیوں نے بغض رکھا اور ان کی والدہ پر الزام لگا دیا، اور عیسائیوں نے محبت رکھی اور ان کو وہ مرتبہ دے دیا جس کے وہ حقدار نہ تھے۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں دو طرح کے آدمی ہلاک ہو جائیں گے، ایک حد سے زیادہ محبت کرنے والا جو میری ایسی شان بیان کرے گا جس کا میں حقدار نہیں، دوسرا مجھ سے بغض رکھنے والا جسے میری دشمنی مجھ پر بہتان لگانے پر آمادہ کرے گی۔ حوالہ مسند احمد، جلد 1، صفحہ 160، حدیث نمبر 1380-1380، مشکات المصابیح، حدیث نمبر ہے 6102-6102۔ روافض کی معروف کتاب نہج البلاغہ میں ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک حد سے زیادہ محبت کرنے والا جسے یہ محبت حق سے دور لے جائے گی، اور دوسرا مجھ سے بغض رکھنے والا جسے یہ بغض حق سے دور لے جائے گا۔ میرے بارے میں درمیانی راہ پر چلنے والے ہی صحیح ہوں گے۔ ہمیشہ بڑے گروہ کی پیروی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے، تفرقہ بازی سے ہمیشہ بچو، جماعت سے الگ ہونے والا شیطان کا شکار بن جاتا ہے، جس طرح اکیلی بکری ریوڑ سے بچھڑ کر بھیڑیے کا شکار بن جاتی ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 127، 127، مطبوعہ ایران، قم۔ قرآنی آیات کے بعد ان بے شمار احادیث میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص گن لیجئے۔ صرف خصائص تو کجا، قرآن و سنت اور آثار میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مندرجہ ذیل سیگے تفصیل کے استعمال ہوئے ہیں۔ اعظم درجتا، حوالہ سورہ حدید آیت نمبر 10، الاتقی سورت اللیل آیت نمبر 17، خیر الصحابتی بخاری شریف حدیث نمبر 3668، 3668، خیر الناسی حوالہ ابن ماجہ حدیث نمبر 1106، اعلم بخاری حدیث نمبر 466، 466، ارحم حدیث ترمیزی حدیث نمبر ہے 3790، اراف مستدرک حاکم حدیث نمبر 6390، امن الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف حدیث نمبر 466، 466، افضل الامتی ابو داؤد حدیث نمبر 4628، خیر الاولین والآخرین حوالہ سوائے کے محرکہ صفحہ نمبر 76، احب الی رسول اللہ بخاری شریف حدیث نمبر 3668، احق بالامامتی بعد رسول اللہ حوالہ مستدرک حاکم حدیث نمبر 4478، اعلم بالسنتی تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 35، اعبر هذه الامتی تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 83، السوائق محرقہ صفحہ نمبر 34، الریاض الندرہ جلد ایک صفحہ نمبر 69، اعلم بالانسابی حوالہ الریاض الندرہ جلد ایک صفحہ نمبر 152، اشجع تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 32، الافواہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 49، سوائق محرقہ صفحہ نمبر 85، الصدیق الاکبر الاکرم.